राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। खास आवश्यक काम पहले करना चाहिए। मनुष्य जन्म होने के बाद खास काम क्या है? परमात्म तत्व की प्राप्ति। चाहे आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें, चाहे भगवत प्रेम प्राप्त कर लें, चाहे भगवान के दर्शन कर लें, इस जीवन का उद्देश्य है जीव का कल्याण। मानव शरीर का खास काम है। ये काम पहले करने पीछे समय मिले तो काम करना में जरूरत नहीं है। और खास काम को छोड़ दिया और काम हमें लग गए तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। लब्ध्वा सुदूर लब्धमिदं बहुसंभवान् ते मानुष्य मर्थद मनित्यम अपीहसीर तूर्णम यतेत नपते धन मृत्यु यावत निश्चेय विषय खलु सर्वत स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम, ये मानव शरीर है अत्यंत दुर्लभ है। चीज जब प्राप्त हो जाती है तो उसकी दुर्लभता दिखते नहीं। अब हमको जो मानव शरीर मिला हुआ है, भाई हो चाहे बहन हो, मानव शरीर मिला हुआ है, इस वास्ते इसकी दुर्लभता का पता नहीं लगता कि मिली हुई चीज सस्ती दिखती है। ये तो शांति चीज सदा ही है, इसमें क्या बात है? हमें याद है तब से लेकर मनुष्य है, हम तो पहले बालकपन से ही लाकर जब तक याद है तब तक मनुष्य ही है। हम तो मनुष्य दुर्लभ है, इसका पता नहीं लगता, सुलभ है तो। परंतु भागवत माया है दुर्लभ हो मानसो देह, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। रामायण है दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम वचन दुर्लभ। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं दुर्लभम त्रैनैव एतत् दैवानुग्रह हेतु मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। ये तीन चीज बड़ी दुर्लभ है। सबसे पहले तो दुर्लभ मानव शरीर है, और मानव शरीर की प्राप्ति होने के बाद मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ऐसी इच्छा दुर्लभ है। ज्यादा आदमियों तो खाना कमाना बस इसमें रहते जाते, परमात्मा की प्राप्ति कर रहे, सदा के लिए अपना कल्याण कर रहे, ऐसी इच्छा बहुत कम आदमियों की। तो ये भी एक दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर मिलने पर अपना कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा दुर्लभ है। और मनुष्य भी मिल जाए ऐसी इच्छा हो जाए तो वास्तविक बात बताने वाले मिलने मुश्किल है। ये घाटा ही पड़ गया, एक दूसरे से कोई अकाल पड़ जाए, ऐसे वास्तविक अच्छे जानने वाले आदमी को अकाल पड़ गया, मिलते नहीं है। पहले जमाने में भी वास्तविक तत्व की पुरुष बहुत कम हुए। भागवत आदि काम सुनते ही हो, कितने राजाओं का वर्णन आता, कितने ऋषियों का वर्णन आता, कितने मनुष्यों का वर्णन आता, कितने असुरों का राक्षसों का वर्णन आता है। उस मेरा कल्याण वो जी ऐसी सवाल कम है, राज्य मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मेरे बेटा हो जाए, मेरी बड़ाई हो जाए, मेरी वाह वाह हो जाए, मेरा राज्य हो जाए, मेरे को राजगति मिल जाए, मैं मुखिया बन जाऊं, मैं देवता बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं, यज्ञ करके बड़ा बन जाऊं, ऐसी इच्छाएं ज्यादा थी। भागवत महाभारत आप देखो, इनमें भी ऐसे सांसारिक चीजों की इच्छा वाले ही मनुष्य ज्यादा हुए उस जमाने में भी। तो आज तो बया गड़ा भरा गया गुजरा जमाना है, बड़ा नीचा समय है, कलयुग का समय। तो ऐसे वास्तव में तत्व के पुरुष मिलना मुश्किल हो रहा, कहीं भी जाओ बहुत कम है। तो तीसरी बात ये दुर्लभ है, पहले मनुष्य मनुष्य मिलने पर मेरा कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा दुर्लभ, और ऐसी इच्छा होने पर महापुरुष तत्व जीवन मुक्त वास्तविक तत्व जानने वाले मिलना मुश्किल है। ऐसे तीनों मिल जाए तो फिर कल्याण में संदेह नहीं है। तो इसमें मनुष्य मिल जाए ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे को मिल गया ठीक है, परंतु जान करके कोई कह दे कि मैं मनुष्य बन जाऊं हाथ की बात नहीं, और महापुरुष मिल जाए ये भी हाथ की बात नहीं। और क्या पता है कि महापुरुष का कई तरह की सब कथा करते हैं, सत्संग कराते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, गुरु बनते हैं, सब बनते हैं, अब उसमें वास्तव में तत्व ये कौन है पहचान नहीं सकते, पता नहीं लगता। परंतु एक बात हाथ में है कि मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा बढ़ाओ, दूसरी बात गौण कर दो। एक बात मुख्य है कि मेरे तो कल्याण होना चाहिए, मेरे तो तत्व ज्ञान होना चाहिए, जीवन मुक्ति होनी चाहिए, भगवान के दर्शन हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ये इच्छा अपने जागृत कर सकते हैं। ये जोरदार इच्छा हो जाएगी तो मनुष्य तो मेरा वो है ही, एक बात तो मिली हुई है। हम जितने भाई बहन बैठे हैं मनुष्य से मिला हुआ ही, ये तो एक से मिली है। अब इसकी इच्छा जागृत करनी है कि हमारा कल्याण हो जाए। ये इच्छा जागृत होने पर संत महात्मा मिल जाएंगे, ये जोरदार इच्छा हो जाएगी तो मिलेंगे। क्यों कृष्णम बंदे जगत गुरु, मैं जगत गुरु है तो हम जैसा चाहे वैसा हमारे को गुरु मिल जाएगा, वैसी बात बताने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि वो मुख्य अध्यापक है ना, जगत गुरु है। तो देखेंगे कि ये ऐसी इच्छा है तो उसको ऐसे मिल जाएगा, नहीं तो ग्रंथ मिल जाएगा। ऐसे पुरुष नहीं मिले तो ग्रंथ मिल जाएगा, गीता है, रामायण है, भागवत है, उपनिषद है, ऐसी पुस्तक है, इन पुस्तकों से काम हो जाएगा। इच्छा हमारी चाहिए असली, असली इच्छा होने पर संत महात्मा मिल जाते हैं। ऐसी बिल्कुल कायदे की बात है, रामायण में कहा है, जही कर जही पर सत्य स्नेह सोते ही मेरे तन कसु संदेह। जिस पर जिसका सच्चा स्नेह हुआ था भीतर से कि मेरा कल्याण हो जाए, सत्य सोते ही मेरे तरह ना कुछ संदेह, वो उसको मिल जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और संत महात्मा वास्तविक होते हैं, उनके खुद कोई काम नहीं होता है, कोई चाहना नहीं होती है, किसी देश से, किसी वस्तु से, किसी अवस्था से, किसी परिस्थिति से कोई संबंध नहीं रहता। हम सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं तो हमारे लिए भी आ जाएंगे, उनको आना पड़ेगा। जैसे माँ है और बच्चे का पालन नहीं करती तो क्या माँ हुई? माँ का काम है बालक का पालन पोषण करना प्यार से, ये माँ का काम है। ऐसे उस संत महात्माओं का ये काम है कि जो तत्व चाहता है उसको उसकी प्राप्ति हो जाए। भगवान भी ऐसा चाहते हैं, ऐसे संत भी ऐसा चाहते हैं। और भगवान चाहते हैं उससे क्या होता है कि भगवान जानते हैं हम असली तत्व को चाहते हैं, इसमें हमारी लालसा को भी बहुत जानते हैं, और हमारे लालसा पूरी करने वाला कोई पुरुष उसको भी जानते हैं तो मिला देते हैं वो। इसी तरह से बड़ी अद्भुत ढंग की बात है, भगवान को सिखाना आता है, वो तरीका हम जानते नहीं है, किस तरह से कहां किसको काम मिलाकर कहां किसे भेज करके उसको तत्व की प्राप्ति करा दे, ये भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। एक भगवान और एक भगवान के भक्त, ये बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े धर्मात्मा होते हैं, बड़े नीति की होते हैं, ये तत्व को जानने वाले। ईमानदार का अर्थ क्या कि जैसे कोई महात्मा है तो कोई तत्व चाहता है तो उसकी बताने के लिए चाहने वाले से ज्यादा उनकी चाहना होती है कि उस तत्व बता दें। जैसे बालक और माता है तो माँ तो बिना बालक जीती थी पहले और अब भी जीती है, और बालक मर जाए तो भी जीती रहती है, परंतु बालक तो माँ बिना पैदा होते ही नहीं, और माँ के बिना बालक की दुर्दशा होती है, ऐसी दुर्दशा बच्चे के बिना माँ की नहीं होती। मानो बच्चे के लिए माता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, परंतु व्यवहार में देखा जाए तो माँ के जितनी गर्ज है उतनी बच्चा गर्ज नहीं रखता है। जितनी माँ के पालन की, उसकी रक्षा की जितनी लगन माँ के होती है इतनी बच्चे की नहीं होती है। माँ बेटों में खड़ी हो जाए, 5-4 साल के बच्चे हैं, माँ से लड़ाई करता है, उसे बेटा बनूंगा ही नहीं, वो समझता है कि माँ के गर्ज है मेरी, जैसे बेटा नहीं बनूंगा तेरा, ये ज्यादा ही हिसाब है ना, तो माँ को ये दंड देता है कि तेरा बेटा नहीं बनूंगा। और माँ भी कभी आज कुछ समझा जा तो दोनों रूस जाए तो पहले माँ गर्ज करेगी, आज आज नहीं आऊंगा तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। तो माँ गर्ज क्यों करती है? माँ के हृदय में जितना प्रेम है उतना बच्चे के नहीं है, तो वो रोक नहीं सकती अपने प्रेम को, अपने स्नेह को, अपनी दया को, वो रोक नहीं सकती, उसमें ज्यादा है ये। और बालक में थोड़ा प्रेम तो रोक सकता है, तो बालक के लिए माँ है। ऐसे ही तत्व की प्राप्ति चाहने वालों के लिए भगवान और महात्मा है। तत्व चाहने वाला रूस सकता है परंतु बताने वाला रूस नहीं सकता, दोनों में लड़ाई हो जाए तो पहले भी हार जाएगा, जैसे माँ हार जाती है बालक से। तो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों के और भगवान के बहुत ज्यादा ग्राहक है, जिसमें आजकल तो और ज्यादा हो गई है। क्यों? आज भगवान को मानने और जानना चाहने वाले भी बहुत कम रह गए। भगवान की बात बहुत कम होती। गांव में देखा जाए तो वास्तव में तत्व की चाहना वाले आदमी बहुत कम मिलेंगे। सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहे ऐसी बात बहुत कम मिलेंगे। जहां कहीं सत्संग होता है तो आप देखो शहर में कितने आदमी होते हैं। आज अपने सत्संग में जाने वाले कितने हैं? अपने उदयराम सर है, इसे भीना सर है, गंगा शहर है, बीकानेर है, ये हमारे पास में पढ़ते हैं। इनमें से कितने आदमी सत्संग आते हैं? वो तो हम तीन चार जगह कई जगह सत्संग होता है, तो उनमें आप विचार करो तो शहर में क्या इतने ही आदमी है? आदमी तो बहुत है पर सत्संग में देखो तो बहुत कम मिलेंगे। तीन चार पांच जगह सत्संग होता हो, सब मिला करके देखा जाए तो भी शहर देखते हुए बहुत कम आते। परवाह नहीं करते, क्योंकि तो परवाह ही नहीं है। एक अवगे ऋषिकेश में एक बात सुनी, ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में जहाँ गीता भवन है हम रहते हैं, वर्षों से रहते हैं, हम अच्छा नया से समझ से मैं जाता हूँ, नया से समझ से इसी के स्वर्गाश्रम सत्संग के लिए कितने वर्ष में देख लो आप, सम्मत विक्रम सम्मत नया से साठ साल हो गए। अब साठ साल हो गए, हमें अभी एक आदमी मिला था तो वो कहता था कि स्वर्गाश्रम में मेरे पुस्तक की दुकान है। कई वर्षों से इसे समझ नहीं है, पीछे हुई है परंतु पंद्रह बीस साल से होगा, मैं पूछा नहीं पूरा। वो कहता मैं पुस्तक लेने के लिए गीता भवन आता था, ले जाता था, बिक्री करता था, औसे लाता बिक्री करता हूं, परंतु आपको तो आज देखा है। सत्संग होता है दूर दूर से लोग आते हैं, बम्बई कलकत्ता आदि शहरों से, जोधपुर बीकानेर अलवर के कई कई जगह से, पंजाब से दूर दूर से आते हैं। पर मुझे कहा हम तो कभी नहीं गए, कभी गए ही नहीं, बस नीचे सत्संग होता था। अब आप विचार को नया सी दिव्य से मैं जाता हूँ सत्संग, उससे पहले होता था सत्संग तो पहले होता था, परंतु वो कहते हैं हम गए देखा ही नहीं, मिले ही नहीं। इस साल मिले तो कहते मैं नया ही मिला हूँ, कभी आपको नहीं देखा न सत्संग गए। पास में रहते हुए धरते ही नहीं, ख्याल ही नहीं, इस तरह ख्याल ही नहीं। ऐसे बहुत से आदमी आपको ये भीनासर में उदराम सर में बहुत से मिलेंगे, कभी आई नहीं, देखा ही नहीं, जानते ही नहीं, रुचि नहीं है। कभी कभी कोई मिला है जिसे मैंने पूछा है गीता जानते नहीं, गीता तो पढ़ते ही नहीं, कल्याण पर कल्याण हमने सुना ही नहीं, गीता पर भी बात सुनी नहीं। आश्चर्य आता है, विदेश में नाम है, विदेशी लोग कहते हैं कि गीता प्रेस ने बहुत काम किया है, ऐसे विदेशियों की बातें होती है, उनकी परंपरा मैंने सुनी है, और यहाँ रहते हुए पता ही नहीं गीता प्रेस किस है, कहाँ है, क्या है, पता ही नहीं। इस तरह भी रुचि नहीं है। हमारे यहाँ रहने वाले थे ज्येष्ठा राम जी पंडित, शेर जी श्री दयाल जी के पास रहते थे, तो वे बाहर चले गए घूमने को, कई गांव में शहरों में, बम्बई कलकत्ता किस किस जगह मेरे को याद नहीं है, वहां में बात करते थे कि का पेश कैसा है और वो जैदियाल जी कौन है जिनकी ऐसी पुस्तकें हैं, कल्याण में देख आता है कौन है भाई, कभी मिले उनसे देखे कैसे गए वो, ऐसे उन्होंने बातें सुनी। फिर वे आए, कहा कि महाराज इससे इस बात लोग करते हैं, हंस ही आता है, लोग दूर बैठे बैठे इन बातों को देखते हैं, अरे पास में पता ही नहीं। एक कहावत है कि दिए के तले अंधेरा, दीपक जगीदार जगा दो यहाँ बहुत देख लिया, यहाँ अंधेरा नीचे, ऐसे ही उनके पास में अंधेरा पता ही नहीं, सच समझाते ही नहीं, पता ही नहीं है। जाने लगते हैं तब कहते हैं कि हम तो सत्संग गए हैं। कलकत्ता में मैं कई महीना रहता था, सत्संग होता था, उसमें एक माहेश्वरी वहां वो बसरपुर के डाका है, वहां रहते हैं, उनका मुनीम थे, तो वो आए सत्संग में, तो वह तो कहते हैं हमारे मालिक ने कहा कि तुम जाओ सत्संग करो, अपना काम खोटी करके जाओ सत्संग करो, बहुत बार कहा, कई बार कहा, एक दो वर्ष निकल गए, कैसे कैसे हम टाइम टोल करते रहे नहीं गए। फिर ज्यादा कहा तो बेचारे भी मालिक है कैसे तो चलो, उनके ये नहीं हमारा काम खोटी हो जाएगा, सत्संग में तुम चलो गए। फिर हमारे आने लग गए, फिर हमें पता ही नहीं, हमारा मन ही नहीं कि मालिक है ज्यादा कहते हैं तो चलो भैया जो कान खा रहे चलो, यूं करके आए तो फिर मन लग गया। बीकानेर में एक भाई अपना सत्संग हो रहा था तो अपनी माँ को पहुंचाने के लिए आता, गाड़ी लेकर माँ को पहुंचा था, सत्संग बैठा करके चला जाता कई दिनों तक। एक दिन माँ ने कह दिया बेटा तू थोड़ा बैठ जा, माँ की भक्ति थी, माँ को जाता था सत्संग पूरा से लेने को आता था ले जाता था, एक दिन माँ ने कह दिया तू थोड़ा बैठ जा। वो खुद मेरे को मिला यहाँ भी आता था, अब आज का क्या नहीं है, तो वो बैठा तो रोजी लाने लग गया, रोजी नहीं बैठा सत्संग में, पर वो सख्त पहले आते ही नहीं, आने लग जाए तो भाई हित आने तो पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानते हैं, तो मनुष्य का अपना हित नहीं चाहता है कि अपना भला नहीं चाहता, चाहता है पर तो वो पता ही नहीं कैसे हित होता है क्या होता है। सत्संग में जाते हैं उनको घर वाले तो तुम्हारे यार क्या करोगे, यहाँ राम राम करो, बातों में यही कहते सास बोलो, दया करो, दूसरे की सेवा करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सब पुस्तक पढ़ो, यही तो कहेंगे सत्संग में, तो यही बैठे करो घर वाले कहते हैं सत्संग ये तो बातें हैं और क्या सत्संग, हम जानते हैं ये बातें, परंतु सत्संग करे तो पता लगता है कि कितनी विलक्षण बातें। आप लोगों को आप जाने, मेरे को तो बड़ी नई नई बातें पैदा होती है, नई नई पढ़ने में आती है, विचित्र विचित्र बातें। बहुत वर्षों से मैं व्याख्यान देता हूँ कहता हूँ, फिर भी पुस्तक हम देखते हैं तो बड़ी विचित्र बात देखती, बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देखती, नई बात देखती, कैसी नई बात मुझे आज तो बड़ी विचित्र बात मिली। सत्संग में कितनी विलक्षण बातें हैं, कितनी अलौकिक कथाएं, कितनी अलौकिक युक्तियां हैं, हद हो गए। हमको तो मालूम होता है गीता के अर्थ मालूम होता है, नया नया विचित्र, तो वे कहते हैं सत्संग में क्या करो, ये बातें सुनाई बैठे बैठे राम राम करो। बांकुड़े में हम थे तो वहां पर बात हुई शेर इसी दरिया जी पर रहते थे, तो वहां से कलकत्ते जाने लगे सत्संग के लिए। ये शेर जी से बात हुई है मेरे, उनके भाई थे स्वयं हरिकृष्ण जी, तो हरिकृष्ण जी साथ जाने को माँ जी बोले कि हरिकृष्ण जी ने क्यों ले जाओगे, तुम है ऐसे ही रहो ठीक है ही। कहते माँ जी वहां सत्संग में बातें होती है, तो तू ही आए सुनाने वाला है, ये सुना तुम हो यहाँ पर। माँ जी वो क्या वहां जो बातें पैदा होती है सत्संग में वो एक एक सामने नहीं होती, वो एक ग्रुप बनता है जिनके हृदय में सच्ची लगन होती है। ऐसा एक दो आदमी भी सत्संग में आ जाता है तो सत्संग का रंग खिल जाता है, रंग बदल जाता है। और ये सच्ची लालसा है ना परमात्मा की तरफ, तो उसे कुछ विलक्षणता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है। एक जगह की बात हमने सुनी, हरि बाबा थे सत्संग कराते कीर्तन कराते थे, बड़े अच्छे आदरणीय संत थे। तो दिल्ली की कायम की बात है, सत्संग कराते थे तो शेर जी श्री जयदयाल जी संतों को जाया करते, इसी केस में भी वो कमल घाटी जाते, किरास आश्रम जाते, संतों से मिलते, एक दो बार वहां जाया ही करते नियम से। तो मेरे यहाँ संत है सत्संग कराते हैं तो मिलने के लिए गए, तो उन्होंने कहा तो मैंने कहा अभी सुनाओ कुछ, शेर जी से कहा। तो शेर जी ने कहा तो मैं तो एक वेश बालक हूं, आप संत है माता मेरे कृष्ण आश्रम में रहने वाला एक बढ़िया हूं मैं तो वो बाबा जी हरि बाबा बोले कि आप कौन हो इसका तो कौन जाने भगवान जाने, परंतु आपके आते ही सभा का रंग बदल गया, भाव बदल गया, यहाँ का वायुमंडल बदल गया। तो ऐसे एक आदमी आने से अभी एक परिवर्तन होता है, भाव होता है। जैसे बच्चे बच्चे खेलते हो और कोई बड़ा बूढ़ा चला जाए तो एक फर्क पड़ता है, सब चुप हो जाते हैं, शर्म आती है, ठीक से बोलते हैं, नहीं तो उस दिन चाहे जो बोले चाहे सो करें। इस तरह से अच्छे तत्वों के जीवन मुक्त महात्मा आते हैं तो उनके आने से एक सभा में विलक्षण परिवर्तन हो जाता है। ऐसे नहीं, सच्चे जिज्ञासु तत्व को जानना चाहते हैं, सच्चे साधक हैं, ऐसे साधक आ जाए तो सभा का रंग बदल जाए। कीर्तन करते हुए कोई एक आदमी ठीक मन से करता है तो एक प्रभाव पड़ता है, ऐसे हमारे देखने में ये बात है। सच्चाई बहुत कम जगह मिलती है, नकली ज्यादा हो गया आज, क्या घी भी नकली, तेल भी नकली, तो साधु भी नकली, गृह भी नकली, भाई भी नकली, बहनों भी नकली, नकली नकली माल मिलता है, अधिक नकली। देखा जो अधिक भी नकली बताओ, अधिक चीज नकली नकली ज्यादा, असली चीज बहुत कम मिलती है। तो मनुष्यों में भी असली बात बहुत कम मिलती है। बहनों माताओं में पतिव्रता ऐसी सती साध्वी थी, ऐसी बातें हैं तो बहुत कम मिलेगी। हमारा देश ऐसा विलक्षण है कि इसमें बीज जाता नहीं, बीज रहता है। तो ऐसे इस जमाने में भी अच्छे महात्मा रहते हैं, सतियां होती है, तत्व की होते हैं, गृहस्थों में भी होते, ईमानदार सच्चे आदमी होते हैं। आज अभाव नहीं है परंतु बहुत कमी आ गई, सच्ची चीज की बहुत कमी, नकली बहुत हो गया। साधुओं में, गृहस्थियों में, ब्राह्मणों में, सब जातियों में, ये हिंदुओं में, मुसलमानों में, सब जगह ऐसी बात हुई, हवाई ऐसी चली है। अपने देखते भी हिंदुओं में कमी है, मुसलमानों में भी जो पहले अच्छे अच्छे पीर पैगंबर हुए ऐसे बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। नागौर में एक मुसलमानों का स्थान है, मैं गया तो नहीं, दूर देखा बहुत वृक्षावली है, वहां संत के नाम बताए याद नहीं है, वे कोई गांव गए थे तो वहां से आए तो उनकी कीड़ी आ गई तो पीछे वहां गांव गए, एक कीड़ी आ गई, अब इसका परिवार वहां रह गया। ये ठेका नहीं है, पुरुषम हुई है, माता और महाराज मीरा बाई आदि कर्मा बाई कर्मेदी भाई कितनी विलक्षण हुई, तो पुरुषों में भी हुए हैं, बहना माताओं में भी हुए हैं, जातियों में भी हुए हैं, सब ऐसे मुसलमानों में बच्चे से फकीर हुए, ईसाइयों में भी हुए। ये ठेका नहीं है कि भाई महात्मा संत हिंदुओं में होते हैं, किसी में होते ही नहीं। छोटी छोटी कन्याओं में विलक्षणता आई है, कुंवारी कन्याओं में विचित्रता, बड़ी बड़ी अनुकूल गर्मी बात है, हमने पढ़ी पुस्तकों में, जैसे वीर बालक वीर बालिकाएं पुस्तक निकली छोटी छोटी, उसमें देखो तो मजा लड़कियों की कितनी विलक्षणता थी, मुसलमान दे गए कर गए तो महाराज डूब कर मर गई, ऊपर से गिर करके मर गई, और मुसलमान नहीं छू सके, लड़कियां कुंवारी उनमें ऐसी बुद्धि विलक्षण बुद्धि, जबरदस्ती करे राज्य था मुसलमानों का क्या करे, ऐसी बातें हमने पढ़ी है। तो ऐसे सच्चे हृदय की स्त्रियां भी हुई है, पुरुष भी हुए हैं। द्रौपदी की कथा तो सुनिए, बड़ी प्रसिद्ध है, जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी, कितने आफत आई उसने, दर्द उठाकर ले गया, और कृष्ण ने कितनी मेहनत की भरा उनको प्राप्त करने के लिए, और सभा के बीच में नग्न करना चाह, आज कोई करे तो मनुष्यों का खून उपज जाए, आज के गुजरे जमाने में कोई स्त्री को तंग करे, अरे क्या करता है, गाड़ी में मैंने देखा है, अरे क्या करते है भाई, स्त्रियां बैठी है, बच्चे बैठे हैं, ऐसे तो उधर मत जाओ, भीड़ मत करो उधर, ऐसी बातें मैंने गाड़ी में रेल में थर्ड क्लास में सुनी है, देखा है मैंने, बात कर भाई देखो देखो स्त्रियां बैठी है उधर, तो भीड़ मत करो, इधर से जाओ बैठे रहो, ऐसा जमाना आज है जिसमें भीष्म जी है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ऐसी सभा है, पांडव भी बैठे थे, वे तो बंद गए थे बस में नियम में, परंतु बैठे तो थे ही। उस सभा में द्रौपदी का केस खींचा गया और गिरा दी गई, और जैसे मरे हुए कुत्तों को घसीटे, जैसे सभा में घसीटी गई, पर कोई पानी बरस गया, ऐसी सभा में कोई बोला नहीं, आश्चर्य की बात, हम तो सुन जाता है बात पर, बोले नहीं वो तो बात दूर रही, परंतु द्रौपदी ने अपने महाराज सती का तत्व पतिव्रत बने का प्रयोग नहीं किया। बात ऐसी हुई, एक दिन विराट की स्त्री ने जिसका भाई था कीचक, उस कीचक के घर भेजा, कीचक की बुद्धि खराब हो गई, द्रौपदी सुंदर बहुत थी, वो हमारे बहनों माता पैदा पैदा नहीं हुई थी, वो किसी के पेट से नहीं पैदा हुई थी, पृथ्वी से निकली थी, भूमिजा उसका नाम है, पृथ्वी से पैदा हुई, पृथ्वी में समा गई, तो बहुत अलौकिक थी, बहुत सुंदर थी, तो कीचक उसे पीछे पड़ा, तो कीचक ने अपनी बहन से कह दिया, इस सैजन जी को, सैजन जी नाम गए थी, सैजन जी को हमारे घर भेजो, कैसा तुम जाओ वहां से मदिरा ले आओ, तो उसने कहा तुम जाओ हमारे भाई के वहां से मदिरा ले आओ, वो समझती थी, तो उसने कहा दूसरे किसी को भेज दो, मत मेरे को मत भेजो, नौकर जी क्या करे, कि नहीं तेरे को जाना होगा, जाना ही पड़ेगा, आरम टोल की अदरबल में उस माने नहीं, अब वहां नौकरी करे, नौकर रसी है, पहचान तो नहीं कोई द्रौपदी है, ऐसा नहीं पहचानते, सेवा छेदन ध्यान मत्स्यराज भवने कृष्ण नगिन चंदनम चंदन करती थी, सब काम करती थी। तो ज्यादा क्या तो वो गई किसी तो प्रत्यक्ष कर ही रहा था, कैसे भीतरा हो कैसे भीतर में नहीं आऊंगी, तुम्हारी बहन ने मंगाया है जो हमारे देवी मजिला में ले जाऊंगी भीतर नहीं आऊंगी। उसने बहुत कुछ कहा कि ना भीतर नहीं आऊंगी। फिर वो देव देवतों से मिल जाती हूँ। वो जाने लगी तो युधिष्ठिर महाराज कंक भट्ट बने हुए थे और तो राजा वहां का विराट का विराट राजा वो और कंक भट्टे दोनों चौपर खेल रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने आज जुआ खेलने की आदत थी, शेर दिन से और नहीं था इनमें युधिष्ठिर में यही पसंद था। तो राजा और वे आप खेल रहे थे तो खेल रहे थे उनके पास में होकर भी जाने लगी रनवास में। उसमें कीचक पीछे आया, उसने लात मारी कीचक में, लात मारी तो कौन है। तो कीचक कहता है यहाँ राजा तो खेल खेलो ना है मेरा कुछ नहीं कर रहा, तो मैं ही करता हूँ जो कुछ करता हूँ उसको। बहुत बड़ा बलवान था ये। दुर्योधन ने कहा है कि चार बलवान है, एक तो कीचक है, एक भीमसेन है, एक बलराम जी है, एक शल्य है। चार बलवान बताए, बड़े बलवान है। कीचक मर गया तो वो कहा कि इसको मारने वाला कोई नहीं हो सकता, भीमसेन हो सकता है, ऐसा बलवान है, बहुत बड़ा बलवान था। हाथियों का हाथियों का बल था उसने। तो उसने द्रौपदी की लात की मारी कि मेरा कहना नहीं मानती, लात की मारी। तो द्रौपदी ने कहा कि जो हमारी रक्षा करने वाले क्यों नहीं रक्षा करते हैं, ऐसा कह दिया। तो युधिष्ठिर बैठा था तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि जो छोटी साध्वी होती है उसकी रक्षा करने की दूसरे की जरूरत नहीं, तो ये आज्ञा भी हो गई एक तरह से तेरे पति बस का तेज या काम में ले। पर द्रौपदी ने नहीं लिया, कितनी विलक्षण थी। किसी में रुष्ट गुस्सा हो रोक रहे मामूली बात नहीं है, भीमसेन में थीरीस जो दबा दिया। द्रौपदी का चीर खेलता उस समय में ऐसे दांत हाथ मसल लगा, कैसे रुओं से चिनगारी निकल गई, तो क्रोध है जोर से। पर युधिष महाराज कह दिया ऐसा क्रोध रोक देना कोई मामूली बात नहीं है, अन्याय कर रहे हैं सामने, ऐसे बैठा चुपचाप हुआ तो रहा नहीं जाता। फिर पर महाराज युधिष्ठिर से गाड़ी चुप हो गए, बैठे रहे। ऐसे ही द्रौपदी ने अपने सती बने का कहीं प्रयोग नहीं किया। जुआ खेले उसमें हार गए, तो हार गए तो फिर वे जाने लगे पांडव, तो गंधारी गई है धृतराष्ट्र के पास। उसने जाकर के आप जानते नहीं हो, इस द्रौपदी को राजी करो जल्दी, एक शब्द कैसे भस्म हो जाएगा आपका कुल का कुल भस्म हो जाएगा। वो जानते थे क्योंकि उसने सुना के पति के नेत्रों का सुख नहीं है, तो होते हुए नेत्रों में पट्टी बांध दी अपनी, कैसा सुख मेरे को नहीं लेना, जो पति देव को ना मिले वो सुख मेरे को नहीं लेना। कितनी विचित्र महाराज हमारे भारत की कन्याओं की कितनी सूझ है, कितना विलक्षण विचार है। कोई आदर्श कोई पैर देखने में आता नहीं, इतिहासों सुना नहीं, आगे पति बांधे तो वो जानते थे। कहा कि आप जल्दी राजी करो बहू को, द्रौपदी को राजी करो, नहीं तो ये एक शब्द कहेंगे जब कुल भस्म हो जाएगा आपका। बहुत कहा तो फिर धृतराष्ट्र का बुलाओ भाई बुलाओ, बुलाया बेटी तू वरदान मांग, तू माफ कर दे, वरदान मांग क्या चाहती है। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे पति वो दास भाव से छूट जाए, आपने दास बना दास भाव से छूट जाए, छूट जाएंगे। और बोल कि मेरे पुत्रों को कोई दास पुत्र न कहे अगाड़ी, क्यों दास भाव छूट गया मेरे पुत्र होंगे तो दास नहीं होंगे, दास पुत्र नहीं है, कहते ठीक छोड़ दिया। एक बार कुछ और मांगा, राजधानी हमारी राजधानी हमारी वापस मिल जाए, हम अपने घरे पर जिनकी भाग था ना वो हमारे को मिल जाए, तो तीन प्रकार और कि नहीं और सबसे खतरा नहीं हुआ, तीन से ज्यादा नहीं मानती मैं। फिर बोलेंगे हमारे और वरदान की मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे पति वो समर्थ है, वो धर्म में बंधे हुए हैं, उससे जब छूट हो गई मन माफ हो गई अब वे आप ही कर लेंगे, जो कुछ करना सो आप ही आप कर लेंगे, मेरे को जरूरत नहीं, ऐसा छोड़ दिया। तो कितनी बात है, गांधारी जानते इस बात को, उसने राष्ट्र कहा कि जल्दी राजी करो बहू को, ये आपका क्या जानते हो, ये आप समझ कहते बलवान बहुत बहुत समझदार, जसरा ये जसरा तो खुद बड़ा बड़ा बलवान था, बड़ा विदेशों बलवान, राजी को द्रौपदी को बुला वरदान दिया, हम अपने घर पर चले जाए राजी खुशी बस, और कुछ चाहते पर द्रौपदी ने उसका कभी हमारा प्रयोग नहीं किया, अपने सती पढ़ने का प्रयोग काम नहीं किया, भूखा मर जाए गरीब पूंजी खर्च न करे, ऐसी बात है, इतनी इतनी आफत आ गई, चीर खेजा सभा में नगन करना चाहा, इज्जतदार वो राजाओं की सभा कितनी विलक्षण बात है, यह महारानी उसके इतना तिरस्कार, परंतु अपन सती बनकर तेज है, वो अपन कभी खर्च नहीं किया, कभी नहीं किया, गांधारी जानती है, उसने कहा कि आप उसको जल्दी जल्दी करो, तो कितनी सहिष्णुता कितनी शक्ति कितनी भीतर में, युधिष्ठिर ने कह दिया कि सबसे साधवी होती है उसको दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं, मैं अपने तेरे से अपनी रक्षा किया करती है, डर बड़ा खेलो, भीमसेन बैठा था उसने एक बम्बूल की तरफ देखा, मतलब ये गीला है काम का नहीं, तेरे काम का नहीं है, रसोई में तो सूखी रहती जाए, बम्बूल उबाल करके करता काम के नहीं, रसोई में तो गिरी लगी सोई पड़ेगी, ऐसी बात तो भीमसेन भी चुप रहा, फिर रात्रि में गई है द्रौपदी जहां भीमसेन सोया है वहां गई, कौन है कि द्रौपदी हो कि तू रात में कैसे आई, नींद आती है नींद आ जैसी बात है, किसक मेरे पीछे पड़ा है, आप क्या थे महाराज, कहने लगी रोने लग गई, भीमसेन को कहा आप बड़े बड़े मल्लों को बड़े बड़े ऐसे बलवानों को शिक्षा देते थे, कुछ से करते थे, सबको शिक्षा देते थे, आज बैठे फलगप हो बैठे, ऐसा क्या हो रही है आपकी, युधिष्ठिर महाराज के सामने राजा लोग सिर झुकाते थे, आज वो विराट की तरफ देखते हैं कि राजा एक नाराज है, और हमारी सासों के प्यारे पुत्र देखो तो सहदेव कितने प्यार से पलने वाले, आज गायों के घोड़ों के पीछे दौड़ते हैं जंगल में, और अर्जुन बृंदला बनी हुई लड़कियों को गाना बजाना सिखा रही है, तेरे को नींद नींद आ जाती है, क्या हमारे आफत हो रही है, अरे मेरी क्या दशा है, ऐसी अवस्था में भी फिर मेरे को किसी ने तो बड़ा तंग कर रहा है, दुख दे रहा है, रो पड़ी हुई नींद नींद आ जिस दिन है ये, आप किस दशा में हो, मैं किस दशा में हूँ, नींद आया करती है, कहा अब तू जा सो जा, आज दिन जी गया सो जी गया, किसी को मर गया समझ ले मर गया, बस खत्म हो गया, अब नहीं जिएगा, इसकी उम्र खत्म हो गई, इसकी निश्चिंत हो जाए, ऐसे करना कैसे कैसे तू कह देना कि जिस स्थान में दिन में अर्जुन बृंदला सिखाया करता है गाना बजाना, रात्रि में वो साफ सुना रहता है, तो कह देना कि वहां रात में आ जाओ बुला लेना, फिर मैं सब काम कर दूंगा, जब भीमसेन पहले जाकर बस हो गया, मैं तो मन में हुआ कब रात्रि में कब जाऊं, ऐसे अंधेरा हुआ सब पहुंचा वहां, तो अंधेरा सा कोई प्रकाश था नहीं, हाथ में चित्र तो वो भीमसेन के हाथ में हाथ लोह दंड की तरह बहुत मजबूत बहुत था शरीर में, बालकपन की बात है, तो माता खिला रही थी, जंगल में पैदा हुए थे महाराज। कुंती माता तो बहुत दुख सहा, जंगल में रहती थी। तो हम भीम से खिला रहे थे, यहां से छूट गया जो पत्थर फूट गया, कोमल शरीर बालक का कोमल शरीर उसे लुट गया कि जैसे कोई सड़क का बेलन चले और सब समय ये तो बालक पर बचाओ बाकी गोदी में ऐसा बहुत कठोर था जो डरने की चलती है क्या बात है ये तो वो तो नहीं है रोक दी तो नहीं है ये फिर उसे कौन है कि कहता है कौन है तो सुंदर पड़े मैंने वो भी बलवान कम नहीं वो भी बलवान कम नहीं फिर मसल मसल के मारा उसको मसल मार करके वो ये थैला बना दिया हाथ और पैर मसा उसे तो थैला बन गया लोगों ने देखा भी है कोई अजब कैसे कोई मनुष्य का काम नहीं होता गया कैसे कर रही है ये दशा करी किस करके लागा कटे भूखण दुखण भाई ऐसी हुई। पर द्रौपदी ने अपने तेज को खर्च नहीं किया अपना महत्व नहीं बताया कि मेरे को कौन देखता मैं देखूं कौन मेरे सामने आता है बाहर कितनी सहिष्णुता कितनी सहने की शक्ति उसने कितना तेज उसका गांधारी इस बात को समझती है कि आप समझते नहीं हो कितने वो बलवती है कितनी शक्ति है उसमें जल्दी जल्दी करो फिर वस्त में छोड़ दिया फिर विदुर जी का बुरा रहा हुई को जुआ खेलेंगे दुर्योधन रोने से गया कि आपने क्या कर दिया सांप को छेर कर छोड़ दे ऐसे पांडवों को छेड़ दिया आपने पीछा वही दे चले जाओ छुट्टी दे दी रोने से क्या बड़ा अच्छा भाई क्या करो कि बस खेलाओ जुआ खेलाओ जब पीछा बुलाया विदुर जी का बुला लाओ युधिष्ठिर को तो विदुर जी गए विदुर जी ने कह दिया कि मेरे बड़े भाई है धृतराष्ट्र इस वास्ते मेरे को तो कहना करना ही पड़ता है मैं तो कहने को आ गया हूँ पर मेरी सम्मति मत दो अब जाना अच्छा नहीं आपका इसमें नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा ये तुम्हारे बड़े भाई से हमारे ताऊ लगते हैं बड़े बाप है फिर वो 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास दोबारा खेला तो हुआ है ये दशा हुई तो कहने का मेरा मतलब था कि द्रौपदी में कितनी शक्ति थी कितना तेज था उसके पास कितना बल था पर वो बल को पचाने की शक्ति भी थी ऐसे बल को पचा देना आप सह लेना दुख सह लेना पर तब तेज को काम में नहीं लिया अपनी तपस्या को काम में नहीं लिया कितनी विलक्षण थी युधिष्ठिर महाराज ने कितना संस्कार था वनवास में रहते थे उसे भीमसेन ने कहा वो पहले तो द्रौपदी बोली है जंगल में रहते हुए कहा कि महाराज आप यहाँ बैठे हो दशा क्या है 13 वर्ष है 12 वर्ष वनवास 1 अज्ञातवास तो आप 12 दिन हो गया 12 वर्ष हो गया 12 महीना हो जाए तो 12 वर्ष हो गया 13 महीना हो 13 वर्ष हो जाए अपने पीछे कह दो क्यों उन्हें आप कहा कि जब दुख होता है तो 1 महीना 1 वर्ष हो जाता है दुख में बड़े दुख से कटते हैं निश्चय कर नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं तो रहूंगा ऐसे ही द्रौपदी ने कहा महाराज क्या क्या दशा थी कैसी बताए तो द्रौपदी ने कहा कि देखो ये नकुल सहदेव आपके बालक की तरह है ये आज दुख पा रहे हैं नन्हे हैं छोटे से दो भाई छोटे से 3 बड़े से ये कितना दुख उठा रहे हैं जंगल में पड़े हैं आपको दया नहीं आती और ये भीमसेन आपका जो बड़े बड़ों को शिक्षा देता था आज बेचारा पड़ा रहता है ऐसे ये अर्जुन कितना धनुषधारी कितना विलक्षण वीर वो आपके इनके आने से आज जंगल पड़े हैं द्रौपदी ने कहा है तो भीमसेन बोला कि आप ऐसा मत विचार करना कि स्त्री है क्या कह रही नंद भक्ति विशेष निष्पृहा गुण ग्रहिया भी परिस्थित अच्छे जो पंडित होते हैं समझदार वो ये नहीं देखते कि कौन कह रहा है, ये स्त्री क्या कह रही है, अरे क्या कह रही है बोलो कौन कह रहा है, नहीं बस भक्ति विशेष कहने वाला की तरफ नहीं देखो कह रही है क्या इस तरफ देखो उस विचार करो। बहुत कहा बड़े जोर से कहा तुलसी कहा कि देख तुम जाओ और विजय करो और तेरे को राजा बना देंगे, मैं कह दूंगा कि भीम सिंह को राजा बना दो। चुप मेरी राजा बनने की शौक है मेरे को, मेरे राजा जो चुप हो गया मैं शर्म आ गई, तुलसी से कहा भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, ऐसी बात है। तो भीमसेन ने भी अब कहा कितना महाराज उसने बल को कितना सह लिया, कितना संयम कर लिया, बड़े भाई की आज्ञा, बाप की मन नहीं मानते ऐसे मौके पर, आज बाप की नहीं मानते, बड़े भाई का कितना कायदा रखा, कितना द्रौपदी में महाराज बल, कितना तेज, कितनी शक्ति, अरे भगवान की कितनी वो कह दो तीर खेतने लगा तो कौर नक्ता नाम की न जाना सिकेश आप जानते नहीं हो, मैं एक कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ और मेरी ये दशा कर रहे हैं, भगवान ने चीर बढ़ाया। द्रौपदी ऐसी भगवान से तो पुकार कर पर समझ तेज को नष्ट नहीं किया, अपना बत्ती बत्ती बढ़ सकती है, वो चाहे सो कर सकती है। सानिधि की कथा आती है जिसमें सूर्य को बंद कर दिया, सूर्य उदय नहीं होगा कहीं, तुम्हारा सूर्य उदय तेरा पति मर जाएगा कि जब तक मैं नहीं कहूँ सूर्य उदय नहीं होगा, इतना पति बताऊंगा तेज होता कितनी विलक्षण बात है, सूर्य रूप ऐसी शक्ति होते हुए भी उसको पचा दिया अपने, तो शक्ति को पचा लेना भी एक बड़ी भारी तपस्या है, बड़ी विचित्रता है, कितनी कितनी आफत आई उस आफत में भी अपने धर्म पर ठीक रही। तो ऐसे ऐसे हमारी माता है यहाँ हो गई है, कितनी कितनी विचित्र हो गई, क्या क्या उनमें शक्ति थी, कितना बल था, कितनी सामर्थ्य थी, कितनी रोते थी। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के गए, उस समय पूछा है इसी से पूछा भीम से नकुल संदीप से पूछा, एक बार भीम ने भी कह दिया संधि हो जाए, भगवान कह रहे तू संधि संधिया नहीं हो गई जो खत्म करके छोड़ूंगा, मैं संधि गर्द करो यूसी करो, मैं तो जो 100 के 100 पुत्रों को मैं मारूंगा, मैं अकेला मारूंगा, धृतराष्ट्र के 100 बेटा है एक को भी छोड़ दे, उसको कोई मार दे तो उसको मार के 100 संख्या पूरी करूंगा, मैं तो मारूंगा 100 को। और उसने द्रौपदी को जांग देखा है कि मेरे जांग पर बैठे यहाँ माए सर मेरे आ जाए तो दासी है, भीम से कहा यहाँ बैठे कि मेरी गदा चूर्ण कर दूंगा तेरा, तो जब तक ये गदा न जांग न तोड़ दू, जब तक 100 बेटों को न मार दू, दुशासन के छाती चीर के खून न पी लू, तब तक संध्या करो तो करो संदेह संदेह करो तो होता पति पड़े ना, ऐसा बड़ा जोर से बोला। द्रौपदी को पूछा कि तू समाचार क्या कहती है, तेरी सम्मति क्या है, पर आज ऐसी बिगड़ी कि आपको शर्म नहीं आती है, केस मेरे खुले पड़े हैं, बैरी नहीं बांधी है मैंने, अरे 5 पांडवों को मेरे पास नहीं, मेरे 5 महर्षि बेटा और माँ द्रौपदी की मैं बेटी और तब कृष्ण प्रिया सखी तुम्हारी बेट सखी हूँ। पर आज कृष्ण भगवान ने कहा कि सुभद्रा मेरी बहन है तो द्रौपदी को कम थोड़ी, मेरे आप इतना प्रेम रखते हो आप जो प्रिय सखी, अरे उसकी यह दशा करी फिर जाते हो संधि करने के लिए, जोर से रोने लगे मत रहो पांडवा पर कलंक न रह जाए, इस बार जाता हूँ संधि मानेंगे नहीं, अरे तुम एक क्या रोती है हजारों शेर होगी ये मरेगे सब अभी बांधते नहीं है, सब खुले हो गए महाराज, भगवान पहले बात कहते नहीं है पर वहां कहेंगे ये सब पृथ्वी के 100 टुकड़े हो जाए मेरे 7 धाम। चंद्रमा से आग निकलने लगे और पृथ्वी के सौ टुकड़े हो जाए, तारा तो पतन हो जाए, असंभव बात संभव हो जाए, पर पंड कौरव नहीं बचेगा। मैं संधि का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ, पांडवों पर कलंक न रहे इस वास्ते मैं जाता हूँ, वो मानेंगे नहीं मरेंगे, सब ऐसा होगा। तो भगवान पर भी कितना अपनापन रूप से आप संधि का प्रस्ताव जा रहे हो, क्या क्या विलक्षण हो गए हमारे यहाँ माताओं में, कितने विलक्षण पुरुष भी, कितने कितने महात्मा संत क्षत्रिय, कितने अलौकिक अलौकिक हुए। उस देश में रहने वाले हम लोग हैं, अपना विचार गुरु है, समय ऐसा गया गुजरा तो ही अपने को सत्संग मिलता है, गीता जैसी पुस्तक मिली है, अच्छी अच्छी पुस्तकें, भक्तों के चरित्र, बड़े बड़े भगवान के चित्र और बड़ी बड़ी सामग्री हमारे को मिल रही है। ऐसे जमाने में कितनी भगवान की कृपा है, थोड़ा सा और विचार करो सच्चे हृदय से। अब ग्रेस हो गई, दिन ग्रेस हो गए, पहले जो हो गई भूल हो गई, सुख हो गई हो गई, अब अपन भगवान की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है, प्रेम प्राप्त करना ही है। सच्चे हृदय से ऐसे लग जाए तो आज का भगवान सस्ते है। चीजें सब महंगी हुई है पर रुपया सस्ता हो गया आजकल। एक दिन में 30 रुपया 40 रुपया एक दिन में काम करे खेत में, जिसको 30 रुपया रोटी एक दिन में 30 रुपया, क्योंकि बहुत सस्ते हो गए। ऐसे सब महंगी हुई मस्त भगवान सस्ते हो गया। 50 रुपये रोजी में 50 रुपये आस्ते जैसी बात, रोजी में 1500 रुपया महीने में 1500 रुपया। लोग कहते हैं कि ये बच्चे ज्यादा भी क्या खाएंगे, अब नहीं है। अरे कितना ही महंगा हो जाए तो 50 रुपये खा लेगा, खाएंगे एक दिन में 50 रुपये मिले, क्या करें, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये हमारी बहना भी जी मानते हो, किसको कहे क्या कहे, संत कहते नाश कर रहे हैं अपने वंश का, क्या बात है, बड़ी आश्चर्य की बात, बड़ी दुख की बात। तो भगवान की कृपा है, हम लोगों को अच्छी बातें मिलती है, एक राम गीता जैसा ग्रंथ, रामायण जैसा ग्रंथ पढ़ने को सुनने को विचार करने को मिलता है। गीता पर उसे कितनी विलक्षण विलक्षण पुस्तक मिलती है, ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा है। ऐसे समय में अगर नहीं चेतेंगे तो कब कब समय मिलेगा, वो अपने उद्धार का अपने कल्याण का समय कब मिलेगा, यही तो मौका है बड़ा सुंदर। समय चूके पुनी कहा पहुंचता नहीं, कहा बरसा दो किसी सुखा नहीं, तो भी मौका है बढ़िया भगवत प्राप्ति का। तो भाइयों को बहनों को तेजी से भगवत नाम जप में, कीर्तन में, परोपकार करने में, सेवा करने में अपने को लगा देना चाहिए। संसार के सुख लेना है, संग्रह करना है, ये करना है, कुछ परवाह नहीं, ना मान की न बढ़ाई की कोई चीज इच्छा नहीं रखे, केवल भगवान प्राप्त, भगवान के दर्शन, भगवान का प्रेम, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, ये जो कहते हैं सबसे दुर्लभ चीज है। यम लोग द्वारा जिस लाभ के सामने दूसरा कोई लाभ नहीं है, ऐसा परम लाभ लेने के लिए कमर करके तत्परता लग जाना चाहिए, भगवान की कृपा का भरोसा रख करके, तो कोई दुर्लभ नहीं है। भगवान की कृपा से निमित्त मात्र भवसम विसर्जन, भगवान ने कह दिया अर्जुन को, मसा मया हताश तू मेरे जा रहे हो तो मार दे, तेरी विजय होगी। ऐसे हम लोग भगवान भगवान का आदेश है, कलयुग का समय है, बहुत जल्दी हमारा कल्याण हो सकता है। तो सच्चे जैसे भाइयों बहन लग जाओ, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। दो काम खास मनुष्य का है, एक तो भगवान को याद रखना, एक दूसरों की सेवा करना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं देना, जानकर किसी का बुरा नहीं करना। उमा संत की ये बधाई, मंद कर जो गई बधाई, भगवान के नाम का जप, सच्चे जैसे लग जाओ। उसकी आवश्यकता है। समय को कुछ पता नहीं, नजर में कब ये अनुभव नहीं आएगा। मारे काल अचानक चपेट की हो घड़ी की मजाक की ढेरी ऐसा हो जाएगा। अभी है का प्राण है, अभी तो कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, भगवान को याद करो, प्रार्थना करो, गीता रामायण पढ़ो, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीला के पद गाओ, भगवान में लग जाओ, सब हो जाएगा। सर्व विपद जोगो हरी स्मृति सर्व विपद जोगो। नारायण नारायण नारायण नारायण।